dostępne od ręki już od 96 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 listopada, jest 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent Gruzji zabiera głos podczas antyrządowych protestów. Nie ustąpi ze stanowiska, gdy w grudniu dobiegnie końca jej kadencja. Charytatywna organizacja World Central Kitchen zawiesza działalność w Strefie Gazy. Dziś zginęło 3 jej pracowników. Nowa odsłona strony internetowej Polskiego Radia ruszy w styczniu. To zapowiedź prezesa radia. Parlament Gruzji jest nielegalny, a jedyną legalną instytucją w kraju pozostaje prezydentura, oświadczyła wieczorem prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili. Zapowiedziała, że nie zamierza opuszczać stanowiska, gdy jej kadencja dobiegnie końca w grudniu. Chce kontynuować pracę do czasu wyboru nowego prezydenta przez nowy legalny parlament. Według opozycji październikowe wybory zostały sfałszowane. Zurabiszwili zabrała głos podczas protestów w Tbilisi. Gruzini trzeci dzień wychodzą na ulicę po tym, jak premier ogłosił, że Gruzja zawiesza rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Premier Donald Tusk zapewnia, że Polska będzie współpracować z krajami regionu w celu zabezpieczenia granic z Rosją i Białorusią. W gminie Budry w powiecie węgorzewskim szef rządu odwiedził pierwszy wybudowany odcinek Tarczy Wschód. To linia fortyfikacji, umocnień, naturalnych przeszkód i nowoczesnej infrastruktury na północnej i wschodniej granicy. Dotyczy to nie tylko granicy z Rosją i Białorusią. Te nasze działania będą dotyczyły także zabezpieczenia granicy z Ukrainą z innych powodów, ale chcemy, żeby na całej długości wschodniej granicy Polacy czuli się bezpieczniejsi. Nie przewidujemy żadnych przymusowych wysiedleń. Na gotowym już odcinku Tarczy Wschód w powiecie węgorzewskim wzniesiono 3,5 tysiąca betonowych elementów. Na cały projekt do 2028 roku przewidziano 10 miliardów złotych. Polska oczekuje propozycji Komisji Europejskiej dotyczących dofinansowania Tarczy Wschód z unijnego budżetu. A Komisja Europejska kończy dziś 5-letnią kadencję. Od jutra już w nowym składzie rozpocznie swoją pracę. Na jej czele pozostanie przewodnicząca Ursula von der Leyen. Jak wyglądało ostatnie 5 lat i jak Niemka była oceniana? O tym z Brukseli Beata Płomecka. To była kadencja naznaczona kryzysami. Pandemia, napaść Rosji na Ukrainę, wojna na Bliskim Wschodzie czy kryzys energetyczny. One zweryfikowały plany Ursuli von der Leyen, a te były ambitne. To między innymi Zielony Ład, który był później poprawiany i łagodzony. Różna jest ocena działań Niemki. Ona sama chwali się na przykład przyjętym paktem migracyjnym po prawie dekadzie sporów i uznaje to za sukces. Tak też postrzegają to na przykład kraje południa Europy, ale te z Europy Środkowej, jak Polska, krytykują, podkreślając, że pakt nie odpowiada chociażby na problemy na wschodniej granicy i wykorzystywanie migrantów jako broni w wojnie przeciwko Europie. Najwyższą notę Ursula von der Leyen na pewno może otrzymać za wspieranie Ukrainy i jednoznaczne, krytyczne stanowisko wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. World Central Kitchen zawiesza działalność w Strefie Gazy. Organizacja charytatywna ogłosiła to po tym, jak jej członkowie ucierpieli w izraelskim ataku. Zginęło 3 pracowników, po tym jak trafiony został ich oznaczony samochód. Izraelskie wojsko potwierdziło wcześniej, że w Strefie Gazy zabity został palestyński pracownik organizacji. Armia oświadczyła, że był to terrorysta, który brał udział w ataku na Izrael 7 października. Na początku kwietnia w Strefie Gazy zginęło 7 pracowników World Central Kitchen. Wśród ofiar był Polak. W styczniu zostanie uruchomiona nowa odsłona strony internetowej Polskiego Radia, poinformował prezes rozgłośni Paweł Majcher. Będzie poświęcona głównie produkcjom audio, tak by słuchacz w dowolnym momencie mógł posłuchać audycji słownych i muzycznych, teatru Polskiego Radia bądź audiobooków. Paweł Majcher zapowiada, że będzie to krok milowy w rozwoju rozgłośni. Rozpoczynamy stulecie Polskiego Radia i w związku z tym chcemy pokazać nowe otwarcie Polskiego Radia. Chcemy pokazać to, co mamy największego i najlepszego w Polskim Radiu, czyli audycje, które są przygotowywane specjalnie nie tylko na antenę, ale również do internetu. No, szykujemy mnóstwo różnych produkcji, które do tej pory były znane z anten Polskiego Radia, a teraz będą specjalnie przygotowywane również do internetu. W Rzeszowie trwa największe w Polsce spotkanie twórców podcastów. Za godzinę rozstrzygnie się konkurs na podcast roku imienia redaktora Janusza Majki. Wśród nominowanych są trzy produkcje Polskiego Radia, w tym dwie trójkowe Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego, 116-111, poruszające problemy dzieci i młodzieży Katarzyny Stoparczyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I znów zaczynamy serwis od piłki, ale tym razem ręcznej. Nasze szczypiornistki po dramatycznym meczu pokonały w Mistrzostwach Europy 22-21 Portugalki. To był drugi mecz Polek w turnieju. W pierwszym z Kretesem poległy z Francuzkami. Co w piłce kopanej? Degrengolada Śląska Wrocław. Aktualni wicemistrzowie Polski przegrali u siebie z Puszczą Niepołomice 0-1 i pozostaną czerwoną latarnią tabeli. Trwa mecz w Katowicach. To starcie Beniaminków. Zgodnie z przypuszczeniami GKS w Katowicach prowadzi z niemal równie słabą co Śląsk Lechią Gdańsk 2-0. Mamy 73. minutę tego spotkania. Przed nami najciekawiej zapowiadający się dziś mecz. Widzew w Łodzi zagra z Rakowem Częstochowa, mówi trener gości Marek Papszun. Ostatni mecz rundy jesiennej i będziemy chcieli zakończyć zwycięstwem i chcemy to zrobić w Łodzi. Wiemy, że jedziemy na gorący teren, no i do takiego gorącego meczu się przygotowujemy. Pierwszy gwizdek sędziego przy Alei Piłsudskiego w Łodzi o 20.15. Za nami domowe spotkanie Barcelony w La Liga i sensacyjna porażka 1-2 z Las Palmas. Blaugrana ewidentnie wpadła w kryzys. Robert Lewandowski bez gola dziś wypadł blado. Rumieńce można było za to dostrzec na twarzy Sebastiana Chmary. Nasz były znakomity wieloboista został dziś wybrany prezesem Polskiego Związku Lekkoatletyki. Myślę, że to przede wszystkim wielka odpowiedzialność i wielkie wyzwanie. Polski sport, a w tym lekkoatletyka, ostatnie igrzyska pokazały, nie ma się najlepiej i sporo pracy nas czeka, żebyśmy odwrócili ten trend. Tokio to apogeum, to 9 medali olimpijskich, a teraz gdzieś tam spadliśmy i to z dużym hukiem. Trzeba postawić bardzo mocno na odbudowę bezpośredniego zaplecza kadry, na ochronę tego naszego kapitału, czyli tych zawodników, których już mamy, Natalia Kaczmarek, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, nasi młodziarze. Mówił Sebastian Chmara. Jutro dłuższa rozmowa z nowym prezesem Pezla w trzeciej stronie medalu. Dziś w naszym serwisie teraz o skokach kochanych przez naród. Trwa, właściwie kończy się druga seria zawodów Pucharu Świata w Ruce w Finlandii. Po pierwszej najlepszy z naszych zawodników Aleksander Zniszczał był czwarty, 16 Kamil Stoch. W drugiej serii wypadł fatalnie i jest na tę chwilę trzeci od końca. Przed chwilą wylądował także drugi z naszych orłów i też wypadł nie najlepiej. Aleksander Zniszczał poza pierwszą dziesiątką. Kończymy siatkówką. Bardzo ciekawe spotkania w Tauron Lidze Pani plus Lidze Panów. Liderki tabeli z UKS Łódź przegrały u siebie do zera z BKS-em Bielsko-Biała. Asseco Resovia w Rzeszowie po tiebreaku uległa Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Są ostrzeżenia synoptyków przed gęstą mgłą w nocy na zachodzie, południu i w centrum kraju. W wielu miejscach widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Niedziela natomiast będzie pogodna, nieco więcej chmur tylko na wschodzie, na termometrach od 3 stopni na południu i zachodzie do 6 nad morzem i na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka z o. Trolle, jak skłócimy społeczeństwo? Ci, co się szczepią, to foliarze. Damy zmyślone przykłady jakichś powikłań. Szczepionka na HPV to wyciąg z bobra. I powoduje bezpłodność. Nie daj się oszukać dezinformacji. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Przed nami sztuka, której autorka jest aktorką teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, reżyserującą, wykładającą w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych Filii we Wrocławiu, nagradzaną i wyróżnianą. Słuchowisko, które zaprezentujemy, miało swoją premierę w programie pierwszym Polskiego Radia. Zostało zrealizowane na podstawie utworu uhonorowanego Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Wyreżyserowała je Julia Mark, a rolę główną zagrała kobieta, która mogłaby być jedną z nas. Czy i męscy bohaterowie rozpoznają w nim siebie? Sprawdźmy. A potem posłuchajmy autorki. Zapraszamy. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Słami. Pani Anina boi się śmierci. Przeważnie i od urodzenia. Tym gorzej. Panią Aninę poznałam na oddziale. Leżała obok. Obie złamałyśmy nogę. Ja poważnie. A ona złamała tę nogę niepoważnie. Gdzieś tam biegała. W gruncie rzeczy nic wielkiego. Ale pogadać nie pogadałyśmy, bo ona tylko w sufit patrzyła. A w telewizji ciekawy program był. Talent show. Na punkcie umiejętności i wyglądu twarzy. Mieli rozstrzygać, kto zje robaka i się skrzywi najmniej. Ja głosowałam i SMS-y słałam. I zagłosowałam na wygranego. Zawsze tak mam. Jak są wybory do parlamentu, to też celuję w tego, co wygra. I zawsze mi się udaje. Panią Aninę znałam z balkonu. Ona hodowała pelargonie w różnych kolorach. A ja zawsze wolałam surfinie. Surfinie to są bardziej wymagające kwiaty, ale też jakie wdzięczne. Na surfinie nie każdy może sobie pozwolić. Tylko człowiek z samozaparciem, z ambicją. Pelargonie są dla słabeuszy. Pani Anina? Proszę. Jak dziecko? Dobrze. Nie płacze już tyle w nocy? Nie wiem, nie słyszę. Za to płakał dziś w ciągu dnia. Słyszałam, że płakał. Wszystkie moje dzieci poczęły się w dzień. Noc jest od spania. Zawsze poczynam dzieci w dzień, jak jestem wypoczęta i w nastroju. One wymagają bycia wypoczętym i w nastroju. Jak będziecie mieli dzieci, to zobaczycie. A panie? Jak się czuje? Nie wiem. Normalnie chyba. Nic pani nie doskwiera? Trochę... Nie, nic mi nie doskwiera. Tabletki pomagają? Nie wiem, chyba tak. Nastrój się poprawił? Jest stały. Może ma pani jakieś pytania? Nie. Do dzieci trzeba mieć podejście. Trzeba pokazać granice. A jak nie dociera, to wyrysować je na podłodze czerwonym flamastrem. Granica przy łóżku i od pasa w górę. Bo nie można dać dziecku wejść sobie na głowę. Dziecko ma wiedzieć, gdzie są granice, póki jeszcze nie wpadnie na pomysł, żeby wyznaczać je samodzielnie. Bo potem, jak się już wyprowadzi i nie zadzwoni nawet na Boże Narodzenie, to będzie za późno na stawianie granic. Dlatego trzeba się śpieszyć ze spełnianiem funkcji rodzica. Granice i funkcje. Tak bym to ujęła. To jest credo. Pani ma jakieś macierzyńskie credo? Słucham? Na pewno żadnych? Chciałam się dowiedzieć, dlaczego te tabletki są w kwiatki. To idiotyczne. No, czasem podaje się je osobom, które nie chcą ich brać z własnej woli. I biorą je dlatego, że są w kwiatki? No jest im łatwiej. Kwiatki... Nasuwają przyjemne skojarzenia. Na przykład jakie? O, są jak cukierki. Chory czuje się jak dziecko. Ja nie czuję się jak dziecko. To znaczy, że nie jestem chora? A do czego pani zmierza? Denerwują mnie te kwiatki. Więc może nie są dla mnie. Nie czuję się po nich lepiej. A upokarza mnie fakt, że są różowe i w kwiatki. Irytuje mnie to. A dlaczego? Bo jestem w złym nastroju, a one są różowe i w kwiatki. To chyba jasne. Pytam, czy pani ma jakieś credo jako matka? Takie przesłanie, które mogłaby pani przekazać innym matkom? Nie, chyba nie mam. Tak myślałam. Ale niech się pani nie martwi. Jest pani jeszcze młoda. Wolałaby pani, żeby były czarne? Wolałabym, żeby działały. To znaczy, że nie czuje się pani lepiej po tych tabletkach? Nie są takie złe, gdyby nie fakt, że są w kwiatki. Ma pani jakieś normalne tabletki dla dorosłych ludzi? Mogę przepisać na przykład aspirynę, ale obawiam się, że nie pomoże. Wspominałam też, że mam problemy z poczuciem humoru. Dam pani inne tabletki, ale mamy kłopot, bo one są w zielone groszki. Pani się nade mną znęca? Nie. Po prostu wyczerpałyśmy już słabsze leki i sięgamy po mocniejsze. A one są już tylko w takie różne desenien. Ma pani może katalog? Niestety nie mam. No to spróbujmy zielonych groszków. A może po prostu zostanie pani w szpitalu? Nie mogę, muszę zrobić kolację dziecku. I tak już się zasiedziałam. O, i to jest jakieś credo. Muszę zrobić kolację dziecku. To brzmi? Można by uznać je za hasło przewodnie jakiejś kampanii na temat macierzyństwa. No, bo ja wiem. Moim zdaniem to bardzo dobre hasło. A moim zdaniem z dziećmi nie można się tak delikatnie obchodzić. Jak się na dziecko tak będzie chuchać i dmuchać, to skończy jako ostatnia niedojda. Jak raz nie zje kolacji, to może nauczy się w końcu samo kanapki robić. Kiedyś jedna kobieta mnie pyta, czy może podać dziecku taką a taką kaszkę, bo mała ma dopiero pół roku. Pół roku, bobas, a ona się kaszkę boi podać. Ja jej mówię, kochana, mój Brajanek jak miał 4 miesiące, to jadł gołąbki. I to jest moja odpowiedź na te matki cierpiące, te martyrologie przeklęte i inne stabat mater dolorosy. Amen. Dlaczego on płacze? Może jest chory? Wygląda na zdrowego. No gdyby był zdrowy, uśmiechałby się. Tak wygląda zdrowe niemowlę, jest rumiane i uśmiechnięte, on płacze. Widać, czegoś mu potrzeba. Nie wiem. Wygląda na zdrowego. Pytałaś mamy? Ona odchowała tuzin dzieci, na pewno wiedziałaby, co mu dolega. Nie pytałam. Powinnaś. Uważam, że jest zdrowy. A jak możesz uważać, że jest zdrowy, kiedy tak się drze? Może się nudzi. On jest za mały, żeby się nudzić. Ja się nudzę. Ty może się nudzisz, ale on jest na to za mały. Ale za to jest w odpowiednim wieku, żeby płakać. Potem nie będzie wypadało. Niech sobie popłacze. Jak możesz tak mówić? Kochasz mnie jeszcze? Co to za pytanie? Adekwatne do naszej sytuacji. To jest pytanie bardzo na miejscu. Oczywiście, że cię kocham. Dlaczego to jest oczywiste? Bo to jest oczywiste. Powiedziałem ci przecież raz, że cię kocham. A kocha się raz na całe życie. Ja już ze 2 razy kochałam. To nie była miłość, zdawało ci się. Ja mówię o prawdziwej miłości. A czym ona się różni od nieprawdziwej? Anina, ta rozmowa jest bez sensu. Dziecko płacze, a ty zadajesz mi takie pytanie. A czy będę mogła je zadać, jeśli dziecko przestanie płakać? Możemy porozmawiać, kiedy przestanie płakać, oczywiście. Co ty robisz? Oszalałaś? Zasnęłam z głową opartą o stół kuchenny. Nic nie robię, a jestem taka zmęczona. Do czoła przykleiły mi się płatki śniadaniowe. Odbiła się struktura obrusu i nie schodziła. Nie mogłam wyjść z domu z obrusem na twarzy, więc nie wyszłam. Gdzie pani była, pani Anino? W domu. No nie taka była nasza umowa. Wiem. Czekałam na panią 20 minut zgodnie z umową, a potem niestety poszłam. Wiem. A skąd pani wie? Bo przyszłam. Nie, tak niestety nie można funkcjonować. Musimy się wzajemnie szanować. Szanuję panią. Ale ja tego nie czuję. Przykro mi. Czy wybrała sobie pani tekst, jak prosiłam? Tak. I powie mi pani go teraz? Raczej nie. Jeszcze nie umiem na pamięć. I o czym my mamy teraz rozmawiać? Przed nami godzina zajęć, a ja nie wiem, co mam z panią robić. Tak pani szanuje swój czas i swoje pieniądze? To nie są moje pieniądze, tylko pieniądze mojego męża. Dał mi, żebym się czymś zajęła. I czym się pani będzie zajmować przez tę godzinę? Ja nie mam pomysłu. Ukręcę pani łeb. Słucham. Chciałabym, żeby mnie pani nauczyła stać, a potem chodzić. Tak, żeby mnie nie potrącano na ulicy. Codziennie mąż mnie pyta, jak ty stoisz, albo jak ty mówisz. A ja nie wiem, co odpowiedzieć. Po prostu stoję. Więc kiedy dał mi te pieniądze w prezencie imieninowym, żebym się czymś zajęła, to postanowiłam pójść do kogoś, kto wie, jak należy stać i jak należy mówić. I znalazłam panią. Ma pani godzinę. To chyba jest coś. Tak. Oczywiście tak. Dobrze pani trafiła. No, to zacznijmy. Proszę, proszę. Proszę stanąć swobodnie i w myślach, a najlepiej na głos, powtarzać sobie. Jestem piękna i jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem piękna. Jestem królową. Tak. Jestem piękna. Jestem królową. Jestem... Anina, podaj małemu herbaty. Chcę herbaty. Herbaty z cukrem. Wiem. Zawsze ja podaję mu herbatę. Widzisz przecież, że mam zajętą rękę. Widzę. Jest bardzo niewiele rzeczy, które mężczyzna potrafi zrobić jedną ręką. A czasem mam wrażenie, że jest tylko jedna rzecz, którą mężczyzna potrafi zrobić jedną ręką. Cukier nie jest zbyt zdrowy. Daj mu z cukrem, bo będzie ryczał. Nauczyłaś go pić z cukrem, to teraz nie wzbudzaj w nim poczucia winy, że pije z cukrem. To twoja mama go nauczyła. Jak nie miałeś czasu dla dziecka, to teraz nie narzekaj. Mama wychowywała jak mogła najlepiej. Ja też piłem z cukrem i jakoś żyję. Prosiłam ją, żeby nie dawała mu z cukrem. To nie trzeba było prosić, tylko trzeba było postawić na swoim. Z mamą trzeba ostro. Dobrze wiesz, żadnego cukru i koniec. Mogłam sobie darować tę pracę i być z dzieckiem. No, mogłaś sobie darować tę pracę i być z dzieckiem. Teraz i tak nie masz pracy. Teraz i tak nie mam pracy. Ale jutro poszukam. Daj spokój. Dlaczego już się nie kochamy? Co? Boisz się ze mną kochać? Co to za pomysł? Boisz się. Czemu? Bo... wydaje mi się, że ciebie to boli. Macierzyństwo, gdy się zaczyna i jest donoszone, waży średnio od 2,5 kg do 5 kg, ale może być cięższe. Zwłaszcza, że macierzyństwo polega poniekąd na powstawaniu drugich i kolejnych kawałków. Na rozkawałkowywaniu kobiety, jej cięciu i siekaniu na mniejsze kęsy. Po zbyt częstym i długim macierzyństwie kobieta nieraz okazuje się kobietą zjedzoną, nieinteresującą i też niezainteresowaną dalszym byciem kobietą. A przynajmniej takie sprawia wrażenie. Jest to kobieta nadpsuta, nieświeża, kobieta resztka. Przepraszam, czy ta szynka jest świeża? Oczywiście. Nie byłaby wystawiona, gdyby była nieświeża. No pewnie, a co pan ma powiedzieć? Zapewniam panią, że szynka przyjechała do nas dziś rano. Pewnie po kąpieli w wybielaczu. Kroić? Nawet światła macie takie specjalne. Widziałam o tym film dokumentalny i rozpoznaję. Czy ja czuję chlor? Przepraszam, czy może mi pan... A może pan mnie najpierw obsłuży? Przepraszam, ale widzę, że pani się zastanawia, a ja już wiem, co chcę i śpieszę się. Chwileczkę, mam prawo chyba się chwilę zastanowić. Oczywiście. A ta golonka jest świeża? Oczywiście. Mamy tylko świeże produkty. Ale ja pytam poważnie, żeby mi pan powiedział czarno na białym, co jest świeże, a co nie. Tego oczekuję od sprzedawcy. Szczerości. Jeśli mam się emocjonalnie związać ze sklepem, to tego właśnie oczekuję, proszę pana. A nie jakiegoś służalczyka, który powtarza to, co mu szef kazał mówić. Ja nie pytam, co jest świeże, ale co jest świeże. Rozumie pan różnicę? Nie bardzo. U nas obowiązuje tylko jeden rodzaj świeżości. Tak zwana świeżość. Godne pożałowania. Przepraszam, poproszę kilo parówek. Na litość boską, kobieto, pal się! Ile razy mam powtarzać, że ten pan obsługuje mnie? Przepraszam, ale ja naprawdę się śpieszę. Ja muszę... Ale co mnie to obchodzi, kobieto? 8,50. Dziękuję. A dla pani? Czy te parówki są świeże? Albo wie pan co? Nie. Straciłam ochotę. Na wszystko. W sklepie mięsnym jest bardzo dużo golizny. Same obnażone ciała. Wiele nieokrytych nawet skórą. Obscena. Do sklepu mięsnego zawsze chodzę ze wstydem, ale też z pewną szczególną przyjemnością. Pokazuję palcem na różowe krągłości i mówię: to 20 deko tego, kilo tamtego, czemu tak drogo? W sklepie mięsnym wymyślono nazwę szynka, żeby nie mówić dupa, albo nazwę golonka, żeby nie powiedzieć łydka. Potworna pruderia morderców. Potworna pruderia morderców. Potworna pruderia morderców. Anina, ćwicz. A wszystko będzie dobrze. No. Wyrzucisz z siebie agresję, poprawisz oddech i dykcję. To jest moja recepta. Recepta. Recepta. Powtórz. Recepta. O. Zna pani ten dowcip? Jaki? Ten o Angliku, co przyjeżdża do Indii i pyta, gdzie moja herbata. Nie znam. Ja też go niestety dobrze nie pamiętam. Nieważne. Parówki, jak zwykle? Tak, kilo. Parówki są podobno bardzo niezdrowe. Ale co robić, jeśli dziecku smakują? Pewnie. Wszystkiego się nie wyeliminuje. Próbuję oduczyć go cukru. Mama męża nauczyła go cukru i teraz ciągle woła: mamo, chcę herbaty z cukrem. Tak bywa. Tak. Może by mi pan coś polecił? Coś innego? Ale z wędlin? Tak. Coś, co by panu smakowało. Mnie? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co pani lubi. Coś, co pan lubi. Ja nie wszystkiego próbowałem. A jest coś, czego pan próbował i smakowało? Lubię parówki. Tak mam od dziecka. Może się pan poczęstować ode mnie, jeśli ma pan ochotę. Nie, dziękuję, nie trzeba. Podobają się panu moje rajstopy? Są ładne. Podobają się panu? A ja się właśnie tak dziwnie czuję. Ciągle ktoś na mnie patrzy. Należy się pani. Co? Spojrzenie. Mnie? Dziękuję. Do widzenia. Nie dotrzymałam postu w piątek. Nie mogłam się powstrzymać i zjadłam. Ale babcia mówiła, że podroby to nie całkiem jest mięso. Krzyczałam na syna. Dość często nie radzę sobie z nerwami. Powiedziałam mu, że nie ma świętego Mikołaja, bo chciałam, żeby cierpiał. Stroiłam się. W tym złym sensie. Chciałam wzbudzić pożądanie. Wyszłam do sklepu mięsnego w takich kolorowych rajstopach, bo chciałam zwrócić na siebie uwagę. Chciałam zwrócić na siebie uwagę mężczyzny ze sklepu mięsnego. Miałam nieczyste myśli o tym mężczyźnie. Mało się modlę. Źle mi idzie modlitwa. Nic nie czuję. Nie zwracam uwagi na mojego męża. Wyszłam za mąż z miłości, ale nie pamiętam, jak to było. bo to było dawno. Nie odwiedzam matki. Więcej grzechów nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję i postanawiam się z nich poprawić. A najbardziej... Najbardziej to... Z tego... Nie wiem. Nie wiem, z czego chciałabym się najbardziej poprawić. Chciałabym się ogólnie poprawić. Nie wiem, z czego najmocniej. Nie pamiętam. Chyba jeszcze opuściłam mszę niedzielną. Tak, na pewno ją opuściłam. Z lenistwa. Bez żadnego poważnego powodu. A z tym mężczyzną ze sklepu mięsnego ja się stroiłam wielokrotnie. To się powtarzało. To chyba wszystko. Chyba o niczym nie zapomniałam. Ten mężczyzna jest bardzo miły. Zawsze, gdy przychodzę, opowiada mi jakiś dowcip. Mój mąż też często opowiada mi dowcipy, tylko ja się z nich ostatnio nie śmieję. To chyba też jest grzech. Brawo, Anina, pięknie powiedziałaś wierszyk. Podobało się pani? Tak, to było bardzo przyzwoite. Szekspir. Naprawdę? Myślałam, że zupełnie ktoś inny. Szekspir, sztandarowy utwór. Dziwne. Pewnie dawno go słyszałam. Tyle czytam innych autorów, że potem klasycy... To tak, jakbym miała sobie przypomnieć, o co chodziło w Królu Maciusiu I. Dziecko zostało królem. No wiem, wiem. Mówiłam dla przykładu. Mój syn ostatnio zaczął czytać. Zna już wszystkie literki. Niekiedy tylko przy pisaniu myli ły z f. Ale tylko duże. Chłopcy miewają takie problemy. Dziewczynki są zdolniejsze od chłopców. Naprawdę się pani podobało, jak mówię? Bardzo interesująco. Gdybym zrobiła coś na przekór i znienacka, tak żebym sama nie zdążyła się zorientować, że już to zrobiłam, to przyszłoby orzeźwienie. Czasem przychodzi mi do głowy myśl, co by było, gdybym nagle rzuciła kamieniem w jakiegoś przechodnia albo napluła komuś we włosy. Nie ze złośliwości, ale dla eksperymentu. Żeby zobaczyć miny ludzi. Moją minę, kiedy to się stanie. Jak bardzo wszyscy będą przerażeni tym faktem. Może dziś wyrzucę torebkę przez okno. Albo wyjdę z domu w samych rajstopach i przedefiluję po parówki, po cukier i jeszcze raz i z powrotem, aż wszyscy przywykną i stanę się tylko kolorytem dzielnicy. Lubię dobre piwo i dobrą rundę bilarda. To mi porządkuje życie, wiesz. No w jaki sposób? Normalnie. Nie mam roboty, więc nie muszę wstawać rano. Nie mam rodziny, więc odpada to prowadzenie dzieci do przedszkoli, rodzinne zakupy, święta i tak dalej. Do kościoła też nie chodzę. W gruncie rzeczy nie mam szansy na żaden rytm, żaden rytuał. Gdyby nie piwko i bilard, nie wiedziałbym, jaka jest pora dnia, jaka pora roku. W tygodniu piję jedno piwko, a w piątek się niszczę, rozumiesz? No, dzięki temu wiem, że minął tydzień. Myślę, że gdyby nie to, to wpadłbym w jakieś zupełne odrętwienie. Idzie jesień. Światła mało. Nie można wtedy lekceważyć takich rzeczy jak rytuały. To one trzymają nas przy życiu, żebyśmy nie ześwirowali. Ty masz coś takiego? Nie wiem. Mam posiłki, jem je o stałych porach. Mam pracę. Praca wytrącała mnie z równowagi. Mnie raczej nic nie wytrąca z równowagi. Nic nie wytrąca z równowagi. Nie, nie wydaje mi się. A jakieś katastrofy w telewizji? Albo kobiety? Nie. Nie? Nie straciłeś nigdy głowy dla jakiejś kobiety tak, że nie wiedziałeś, jak się nazywasz? Nie. Niesamowite, stary. Podziwiam cię. Zawsze myślałem, że jesteś taki sobie. To znaczy w porządku kolega, ale... Ale teraz widzę, że jesteś naprawdę silny. No myślę, że tak jak ty może mówić tylko prawdziwy mężczyzna. Szacuneczek. Jaki ze mnie mężczyzna? Nie mam ambicji, nie pokocham kobiety i nie zostanę ojcem, bo nie widzę powodu. Nie czuję powodu. To nie jest męskość, to jest defekt. Jaki defekt? Jesteś z tym pogodzony. Nie obchodzi mnie to. A, i to podziwiam. To jest twardość. To jest męskość. A ja ciągle tracę głowę z miłości. Albo z biedy, albo po prostu od piwka. No, napij się piwka. Nie, dziękuję. Nie smakuje mi. To jest dziwne. To jest dziwne. To mi zaburza obraz ciebie jako mężczyzny. Ale też podziwiam. Też podziwiam. To jest jakaś, że tak powiem, niezależność. Inaczej pan wygląda. Bez fartucha. Dziękuję. Znów ma pani kolorowe rejstopy. Mówił pan, że to ładnie. Mówiłem. Mówił pan. Mówiłem. To dobrze. Już myślałam, że źle pana zrozumiałam. Rozbierz się. Ubrania możesz zostawić na krześle. Nie chcę się rozbierać. Wolałabym, żebyś ty to zrobił. Czekaj, zgaś światło. No, równie dobrze mogę cię nie rozbierać. Zgaś tylko na chwilę, aż się schowam. Czegoś ci potrzeba? Herbaty? Jesteś może głodna? Nie. Miejmy to za sobą. Jeśli chcesz, to idź. Nie chcę iść. Nie umyłam włosów. Nie szkodzi. Nie będę ich dotykał. A jak to zrobimy? Normalnie. Zdejmij majtki. Chyba wiesz. Wiem. Chociaż nigdy nie myślałam o tym jako zdjęciu majtek. Majtki zdejmuje się na siku. Do miłości trzeba zdjąć trochę więcej. Ja nie mam miłości. Nie oczekiwałam jej. Chcesz, żebym puścił jakąś muzykę? Nie potrzebuję tego. Nie chcę, by było miło. Po co o mnie dbasz? Nie wiem. A możesz puścić jakąś muzykę. Nie będziemy musieli rozmawiać. Chyba chciałbym porozmawiać. Po co? Nie wiem. Może po to, żeby chociaż raz było inaczej. Puść muzykę. Może o niej porozmawiamy. Nie będziemy musieli rozmawiać o sobie. Lubię radosne utwory. Na przykład? Ten. Myślę, że ten jest wesoły. Wiesz co to? Nie, nie znam. Ja też nie. Chce ci się spać? Nie. A tobie? Nie. Mnie też nie. Chce ci się kochać? Tak. A tobie? Tak. Przyszłam do ciebie, bo chciałam zrobić coś okropnego. Chciałam zrobić coś okropnego, żeby mnie zabolało. Nie chcę, żeby cię bolało. Jesteś miły. Nie jestem. Normalnie nie jestem. Zakochałaś się? Nie wiem. A jak to jest? To chyba coś w rodzaju bólu brzucha, ale nie pamiętam dobrze. Gdybyś się zakochał, wiedziałbyś. Mogę jednak dotknąć twoich włosów? Możesz. Zawsze uważałem, że włosy są zbędne, ale tobie pasują. Chcesz? Zetnę je i ci oddam, bo już tu więcej nie przyjdę. Chcę. Daj nożyczki. Będziesz musiał mi pomóc, bo tutaj z tyłu nie widzę. Masz jakieś pudełko? Może być takie po kawie? Może. Nie idę jutro do pracy. Możesz zostać, jeśli chcesz. Jeśli nie chcesz wracać do domu, możesz tu żyć przez jeden dzień. Nigdy z nikim nie żyłem. W tym sklepie, w tym fartuchu wydawałeś mi się zawsze taki do bólu normalny. A ty chyba jesteś dziwny. Chcesz zostać? Chcę. Wiesz, ostatnio mówili, że ksiądz powiesił się w kościele. Spowodował wypadek i ten człowiek albo zginął, albo został kaleką. Ksiądz nie wytrzymał i się powiesił. Szkoda. Żeby ksiądz się wieszał, wiedząc, że pójdzie do piekła. Wierzysz w piekło? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Naprawdę? Ja się zastanawiałam. I myślę, że piekło nie może być aż tak spektakularnie gorsze od życia. Ale trochę się boję, że będzie. Chodźmy spać. Kobieta musi mieć werwę i wigor. Ważna jest postawa. Nie wysuwamy brody do przodu i nie patrzymy w ziemię. Patrząc na wprost, doskonale jesteśmy w stanie kontrolować stan chodnika na 1,5 metra naprzód. Nie wdepniemy w psią kupę, nie wejdziemy w kałużę i nie potkniemy się o nierówną kostkę chodnikową, co również nie jest wskazane dla kobiety. Kobieta ma biust. Biust jest ważny. Dlatego ma pierwszeństwo przed kobietą podczas chodu. Biusty są wielofunkcyjne i wypełniają różne role w życiu kobiety. Dlatego należy o nie dbać, napinać mięśnie, nie stronić od masażu. Kobieta może mówić. Niekiedy nawet powinna. Zwłaszcza od połowy zeszłego wieku, kiedy moda na mówienie wśród kobiet wzrosła i utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Czy o czymś zapomniałam? Na pewno. Kobieta to temat rzeka. Rzeka ma swoje ujście około 70. Kiedy przestają ją dotyczyć reklamy środków na menopauzę, wyczerpała już środki na nietrzymanie moczu i osteoporozę. I nie kobieco dogorywa swoich ostatnich dni, kiedy nie jest już kobietą, a jedynie starcem z piersiami, o ile piersi udało jej się do tej pory zachować. Bardzo mi przykro, że współczesne media kreują kobietę jako tę, która ma rozstępy wzdęcia i zaparcia. Kobieta ma dużo więcej. Choćby wspomniany przeze mnie biust. I inne krzyże do dźwigania. Cicha noc, święte. Jezus, to jest moja ulubiona kolęda. Śpiewam ją bez okazji. Najchętniej przy ognisku, albo jak się porobię w Międzyzdrojach. Jechała karetka. Ciekawe, kto tym razem żyje. Bo przecież nie włączaliby koguta, gdyby chodziło tylko o katar. Cicha noc, wszystko śpi, Atoli. Atoli, przecież to jest bardzo głupie słowo. Nie rozumiem go. Dlatego tym bardziej lubię je śpiewać. To jest tak, jakbym śpiewał po angielsku, bo i tak nie wiem, co śpiewam, rozumiecie? Lubię dźwięk karetki. Wtedy czuję, że żyję w wielkim mieście, a nie jak jakaś wieśniara spod puszczy, gdzie karetka nawet nie dojeżdża. To na pewno po mnie. Te wszystkie choroby w końcu muszą mnie zabić. Czuwa Józef Maryja. Właśnie nie wiem czemu, po co oboje czuwali? Jakby nie mogli się zmieniać? To jest powód, dla którego nigdy nie będę mieć dzieci. Lubię też widok karetki, bo jest taka kolorowa na tle miasta. Myślę, że powinnam była zostać lekarzem, ale nie miałam w życiu dość szczęścia i warunków. To smutne, że umieramy. Smutno mi, Boże. Niech więc słodka ich dziecina w błogim spokoju śpi. Tyle zachodu mieli z tym Jezusem. Czuwali, potem to polowanie na noworodki, a mały gnój jeszcze się gubił w świątyniach i wymądrzał. No i co, po co to wszystko? Żeby zginął bezdzietnie w wieku 30 paru lat? Takie niemowlęta drzemią w najlepsze, bo jeszcze nie wiedzą, co je czeka. W błogim pokoju śpi. Dziecko sąsiadów ucichło. Słyszałaś karetkę? Nie. Spałaś? Tak. A może to telefon? Dzwonił telefon? Chodźmy spać. Znów dzwoni. Czy zamierzasz wrócić do domu? Dokąd? Do domu. Od 3 dni mnie nie widziałeś. Nawet nie zauważyłeś, że od 3 dni nie ma mnie w domu. Gdzie jesteś? Wracaj do domu. Jestem w domu. Gdzie śpisz? Gdybyś naprawdę chciał wiedzieć, gdzie śpię, zapytałbyś wcześniej. Zauważyłbyś, że od 3 dni nie było mnie w domu. Że pościel nie zmięta, że chleba nie ubywa, że rachunki są o 1 mnie niższe. A ty nie zauważyłeś. Nawet na tyle się nie rozejrzałeś po pokoju, żeby zauważyć, że mnie w nim nie ma. Wracaj. Do kogo? Nie wiem, tak mi tu pusto. Wracaj, nie mogę przez ten telefon. Spróbuj. Nie chcę. Ja nie chcę wracać. Dziecko się zmarnowało. Jakie dziecko? Nasze. Co? Po prostu nagle. Serce przestało bić dziecku. Nie wiem dlaczego. Wracaj. Dziecko trafia do szpitala. Serce mu przestało bić. Mówiłam, nie dawaj mu herbaty z cukrem. Karetka zabrała małe dziecko. A matki nawet w domu nie było. Zostawiła takie małe dziecko samo. A dziecko przestało oddychać. Serce przestało bić dziecku. Mówiłam, żeby nie dawać mu herbaty z cukrem. On już zna literki. Znał. Czas się nie zgadza. Ale dziecko za małe. Nie zna czasów. Proszę go uczyć. O przeszłości mówimy w czasie przeszłym. Znał. On już znał literki. Bardzo dobrze. Tylko czasem myli... Mylił. Mylił ły z F, ale tylko duże. Wielkie. Wielkie. Syn był mały, a litery są wielkie. Czas przeszły. Czas teraźniejszy. Co pani robiła, gdy syna serce przestało bić? Nie wiem. Jak to pani nie wie? Nie nasłuchiwała pani serca? Gdzie pani była? Poza domem. Gdzie? W ważnych sprawach. Jakiego rodzaju? Robiłam te różne rzeczy z miłości. Do syna. Albo może nie z miłości, tylko z głodu. Była pani głodna? Wyszła pani po bułkę? Nie. To po co pani wyszła? Niepotrzebnie. Miałaś odważnego syna. Ci, co boją się śmierci, nie umierają zbyt prędko. Tak już jest. Umieranie jest dla odważnych. Nie martw się, Anina. Strach cię uratuje. A teraz wróćcie do domu i przeobleczcie się w chmurki. Anina zawsze była zbyt słaba na posiadanie dziecka. Ja to od początku czułam. Słaba. Był gruby, czemu tu się dziwić? Doprowadzili dziecko i teraz mają tragedię. No, o tragedię człowiek sam się prosi. Ja nie wierzę w żadne fatum i inne fantasmagorie. Synek grzybek, wielka chuba, siły zjadł na koniec, umarł, siły zjadł, umarł, siły zjadł, umarł. Kawy? Nie. No to może koniaczku? Zawsze mam go za szybą w witrynie. Czeka sobie, cierpliwy i złoty. Nie. No, cóż, no, a ja się skuszę na kieliszeczek. Lubi pani ten rodzaj muzyki? To zupełnie nowa płyta. Nie wiem, czy ktokolwiek słyszał ją przed nami. Mam ściszyć? Nie ściszać? Może pani coś powiedzieć? Nie chcę być niegościnna, za to pani z całą pewnością jest niegrzeczna. Przepraszam. Nieszczere przeprosiny są gorsze od żadnych. Chociaż nie. To slogan nie mający nic wspólnego z prawdą. To dobrze, że pani przeprosiła. Nawet nie szczerze. Problem w tym, że teraz musi pani zmienić swoje zachowanie, żeby kłamstwo nie zostało zdemaskowane. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Słucham. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Zapomniałam o czymś? Tak. Pytałam panią, czy mam ściszyć muzykę, ale płyta i tak się już skończyła. Nie boi się pani, że zanudzimy się tutaj, jeśli nie będziemy rozmawiać? Boję się, że zanudzimy się, jak zaczniemy rozmawiać. Zbieram różne rzeczy. Zasuszone motyle, kwiaty, wycinki z gazet. Może pani obejrzeć? Dziękuję. To i tak nieaktualne. Jak i pani. Przyniosę pled, żeby nie było pani zimno. Jest mi zimno. Ciągle jest mi zimno i nie mogę się ogrzać. No dlatego proponuję pled, koniaczek i wszystko się polepszy. Musi pani jakoś ochłonąć. Możemy przejść na ty? Nie płacz, skarbie. Musisz przywyknąć do zimna. Wieczność jest bardzo długa. Puszczę ci nową płytę. Nie martw się. Ta piosenka też się za chwilę skończy. Pani Anina bała się śmierci. Przeważnie i od urodzenia. Nie wiadomo, czy bardziej własnej, czy cudzej. Śmierci w ogóle. A śmierć okazała się całkiem miłą babką z dobrym gustem i poczuciem humoru. Popijają razem koniaczek. Anina siedzi zawinięta w koc jak niemowlę. A przy piętach czerwony termofor z bożonarodzeniowym wzorem. Czasem myśli o synku Grzybku, małym guzku ze słabym serduszkiem. Czy jemu też tak zimno? Kto go utuli? No i przecież nie dają mu koniaczku dla rozluźnienia. Może gorącą herbatę z cukrem? Może tak. A Jan zniknął, bo Jan był z mięsnego i w mięso tylko wierzył. A w ludzi nie wolno wmawiać wiary na siłę. Piekło jest tylko dla chętnych, a niebo dla ptaszków i chmurek. Wystąpili Katarzyna Anzorge, Karolina Bacia, Ewa Konstancja Buchak, Hanna Chojnacka-Gościniak, Magda Koleśnik, Dobromir Dymecki, Jakub Gawlik, Łukasz Wójcik. Opracowanie muzyczne Julia Mark. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria Julia Mark. Dziękujemy i połączyliśmy się z Magdaleną Drab. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieliśmy szansę czytać pani teksty i o nich czytać, oglądać spektakle pani autorstwa oraz z pani rolami, a więc jest pani osobą rzeczywiście, mimo bardzo młodego wieku, wielofunkcyjną. No to miło, że jeszcze bardzo młodego wieku. Tak, próbuję się realizować na bardzo wielu polach w teatrze, bo też no wydaje mi się, że to daje takie największe szanse na pełne zrealizowanie tych swoich marzeń teatralnych. Anina, główna bohaterka słabych, marudzi, ale nie dla efektu. No i nie jedna z nas, powtórzę, wie to doskonale. Z nas oczywiście słuchaczek, bo pani, jak już państwo słyszeli, znalazła sposób i siłę, by nie pozwolić pokonać się słabości. Właśnie ta słabość to słowo klucz do opisania nas i naszego świata. Mnie się wydaje, że życie bywa często przemożne wobec naszej woli, wobec tego, czego chcemy albo co sobie wyobrażaliśmy. I wydaje mi się, że ono nas jakoś tam uczy tego, że właśnie nie jesteśmy tak wszechmocni, jak może obiecuje nam to świat na początku życia, albo różne coachingowe teksty. Wydaje mi się, że to, że w pewnym sensie cały czas musimy się czemuś poddawać i dostosować i że jesteśmy tak naprawdę bardzo delikatnymi istotami, jest normalne i przepełnia naszą egzystencję. Super bohaterów tutaj w zasadzie nie odnajdziemy, bo zapewne i tacy są nie tylko w amerykańskich filmach. Ja myślę, że ten kontrast, superbohaterowie lansowani przez media, przez reklamę, czyli supermodelki również, celebryci, ludzie o pięknych figurach, włosach, zębach, no i tacy, którzy mogą właśnie pokonać wszelkie zło, to jednak jest wyjątek w naszej rzeczywistości. Akurat są czasy, gdzie ta autopromocja jest bardzo ważna, wydaje się jakąś szansą na poprawę. To są troszkę takie czasy kłamstwa i pokazywania tej twarzy superbohatera, ale wydaje mi się, że jak się temu przyjrzymy, to każdy może znaleźć wszystkie swoje słabe punkty, pewnie znajdzie ich dużo. No i przez to, mam nadzieję, może się jakoś utożsamić z bohaterami sztuki. Używam rodzaju męskiego, superbohaterowie, a ta sztuka jest nade wszystko o nas, o kobietach. Ponieważ ona też dotyczy macierzyństwa, które jest dolą kobiet. Szczęśliwą, ale też trudną i pewnie łatwiej się odnaleźć tam kobietą, zwłaszcza przy tej adaptacji Julii, którą Państwo mogli usłyszeć. Ciekawa jestem, co Panowie myślą na temat. Zadałam to pytanie na początku. Mężczyźni dosyć fatalnie prezentują się w tym tekście. Natomiast paradoksalnie wielu reżyserów mężczyzn właśnie było zainteresowanych realizacją tego tekstu, więc jakoś się w nim odnajdują. Zresztą prapremiera została zrealizowana w Teatrze Jaracza przez Rafała Sabary. Być może nie czuł się aż tak urażony. Jeszcze była wersja w Teatrotece. Ten spektakl realizował? Również mężczyzna, Arek Biedrzycki. Wypada też, już kończąc, zapytać panią o to, na jakim etapie pani jest dzisiaj, no bo jednak słabi pochodzą sprzed kilku już lat. To pisanie stało się właściwie moim głównym zajęciem i sprawia mi bardzo dużo radości, bo uważam, że dramat jest akurat takim gatunkiem, który pozwala na bardzo wiele i pozwala dość bezpośrednio skomunikować się z odbiorcą właśnie w tej żywej, teatralnej formie, a też można powiedzieć wiele rzeczy, które trudno powiedzieć w naszym świecie, który jest bardzo poprawny politycznie, gdzie wprost bardzo łatwo kogoś urazić, a kiedy przyjrzymy się tym postaciom w takiej bezpiecznej, właśnie teatralnej formie, możemy dużo więcej zauważyć, powiedzieć sobie nawzajem. To jeszcze może o Legnicy. Tam miałam okazję panią poznać i kiedy potem dowiedziałam się, że pani pisze, byłam, no, może to naiwność, ale zaskoczona. Oczywiście pozytywnie. A Teatr Legnicki, tak sądzę, jest tak świetnym miejscem startu aktorów, którzy teraz sobie świetnie radzą w różnych innych rolach i w innych teatrach, w innych miastach, nawet w Warszawie. Czym dla pani jest ten Legnicki Teatr? To jest na pewno dla mnie bardzo bezpieczne miejsce ze wspaniałym zespołem, który bardzo cenię i lubię. I ta przyjaźń i właściwie taki rezerwat różnych wartości, już może nie tak łatwych do uzyskania w różnych zespołach teatralnych, czyli jakiejś równości, wzajemnego szacunku, właściwie prawie niewidzialnej rywalizacji. No to są rzeczy, które sprawiają, że no ja naprawdę lubię tam być, lubię tam wracać. To pozdrawiamy Legnicę, z którą bardzo mocno związaliśmy się emocjonalnie wielokrotnie. Tam dyrektor nas zapraszał, gościu, realizowaliśmy stamtąd nawet na żywo audycję nocną. Pani Magdalena Drab towarzyszyła nam tego listopadowego jeszcze wieczoru. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I do spotkania z panią na przykład właśnie w Legnicy oraz do usłyszenia już w grudniu. Scena teatralna zaprasza. Autopromocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład wodoodporny głośnik JBL Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 109 zł. Teraz za jedyne 89 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media